Asteburu honetan, Soni Atzezarreta Maiteniz teknifikazio eraikinean, txapelketa eta jardunaldi bereziak izan ditugu. Han aritu dira, Kolumbia, Argentina eta Euskal Selekzioaren bi talde, A eta B. Ostiralean hasi ginean, ostiralean entrenamenduekin, selekzio desberdinak elkar ezagutu ziren, eta txapelketa larun bat eta igandean izan da. Egun bietan goizez eta arratzaldez aditu dira selekzio desberdinak. Zan beharra dago, maila oso parekatua izan dela selekzio desberdinen artean, baina bueno, garaile bat egon behar denez, berau Kolumbia izan da. Bigarren postuan Euskal Selekzioaren B taldea, hirugarren Argentina eta laugarrena Euskal Selekzioaren A taldea. Esan bezala, maila oso parekatua eta Euskal Mai Tenisa oso ondo aritu da asteburu honetan. Txapelketa nolabait, aurrera bideratu da elkarlanean. Elkarlanean bai bi selekzioekin, Kolumbia, Argentina eta baita ere Portugaleko zentroren laguntzaz. Espero dugu hemendik urte bukarara txapelketa gehiago antolatu ahal izatea selekzio hauekin.